الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنثى والله أعلم بما وزعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذ بها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. دريم سيبارة سورة آل عمران آية نمبر 31, 32, 33, 34, 35, 36. سورہ آل عمران آیت نمبر 31, 32, 33, 34, 35. ددے نمخ کی آیاتونو کی سبق کی دا یہود خرابے خدای پاک بیانولی، او دا غو یو غٹ خرابی خدای پاک دا بیان کرا چی یو طرف تا بے پیغمبران وجل دا اللہ دا آیاتونو نے انکار کو، بل طرف تا دا آغید نسبت تے بیا اللہ تا کو چدا منتا اللہ دا سیوی چی کرے. یوں طرف تا بے گناہونا کول، بل طرف تا بے وی منگا جنتیانی، منگا دا پیغمبرانو بچیو اولادی منگا جنت تا. دا دا غوی غط خرابی وا، گناہ بے ہم نے تسلیمولا او دا ثواب نیت پی پی کوا، زان تا بے دیر لے لے نسبتنا کو. کل چی پیغمبر علیہ السلام و سلام راغی او دا پیغمبر دعوی اکلا نبوت و تنیلوش او جوی تا دا دعوت او رسید چی اسلام قبول کی، او پیغمبر علیہ السلام دا دا آخری زمانے پیغمبر دے، تورات کی، انجیل کی، مخکنو کتابونو کی دا دا ذکر شوی دے، پیشنگوئے راغلی دی. دوی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبرین انکارو کا، دا اسلام دعوت قبول نکا، او دا خبر اوکا چی نا نا زمون خو الله سره مینه ده، زمون زړه ته خو یو د الله مینه کوزه شوې ده. مونږ نور پیغمبران پیغمبران کتابونه مونږ دا نه منو، مونږ خو د الله ډېر محبوب یو، د اولاد پیغمبرانو اولاد یو. مونږ ته څه ضرورت دی چې مونږ ته یو پیغمبر باندې ایمان لرو یا یو کتاب باندې؟ مونږ ته د دې خبرو ضرورت نشته. الله زموږ پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وفرمایل چې پیغمبر دوی ته ووایا چې ستاسو دا خبره په خپل ځای بالکل ټیک ده چې ستاسو الله سره ډېره مینه ده، خو مینه چې کوئ نو هغه به تاسو نه څه تقاضا کوي. څه حرکت خو به کوئ، څه اظهار خو به کوئ چې ستاسو د مینې پته ولګي چې ستاسو الله سره مینه شته او که نشته. نو که ستاسو الله سره مینه وي نو الله تاسو نه دا مطالبه کوي که ما سره مینه ساتئ نو زما پیغمبر سره مینه وکړئ، بیا به زه ومنم چې بالکل تاسو ما سره مینه کوئ. ځکه محبوب سره چې مینه کوي د هغه به هره خبره تابعداري کوي. یو شاعر وایي: لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. که ته په محبت کې صادق او رښتینې تابعداري وکړه، د محبوب خبره ومنه چې هغه څه وایي قسې به کوې. که هغه ته وایي چې اور ته ودانګه نو اور ته به هم دانګې. ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله سره مینه وه، د فرشتو نه یې امداد ونه غوښت. فرشتو ته یې زما تاسو ته ضرورت نشته، دا زما او د الله په منځ کې یو راز دی پټ، بس ما ته د هیچ چا د امداد ضرورت نشته. نو محبت دعوت یې کې نو بیا د هغه خبره ومنه. نو الله ورته فرمایي: قل ووایه ورته ای پیغمبره، ان کنتم تحبون الله، که چېرته یې تاسو چې محبت کوئ خدای پاک سره، فاتبعونی، زما تابعداري وکړئ، زه چې څه وایم هغه وکړئ، اسلام قبول کړئ، کلمه ووایه، مسلمانان شئ. یحببکم الله، محبت به وکړئ تاسو سره خدای پاک. ويغفر لكم ذنوبكم، او بخنه بو کتاب ستاسو د گناهونو سکه مې به شه د نشي یا به تخ به پاک ماف. والله الله پاک غفور الرحیم، بخون کې دی او رحم کوون کې الله ولا باندې دی او رحم کې. تاسو یقیني عزت من خلک یې، د پیغمبرانو اولاد یې، دغه مقام دغه مرتبه دا به دغه سي قائمه پاتې شي چې تاسو په دې پیغمبر ایمان راوړئ. خو چې تاسو په دې پیغمبر ایمان نه راوړئ، د دې دا مطلب شو چې ستاسو په خپل کتاب او په خپل پیغمبر هم ایمان نشته. تاسو چې خدای سره دا د لوی دعوې کوئ د محبت، دا دعوې دا اسې د خولې دي. قل ووایه ورته ای پیغمبره، اطیع الله، د خدای تابعداري وکړئ، والرسول، او د پیغمبر تابعداري وکړئ. صرف د خدای په تابعداري نه کیږي، د خدای په محبت باندې نه کیږي چې تاسو وایئ چې زموږ الله سره محبت. الله دغه یو معیار مقرر کړی دی که ما سره څوک محبت کوي او دعوه د محبت کوي، نو هغه دې زما د پیغمبر په طریقو باندې خپل ژوند تیر کړي، بس یقیني د هغه ما سره بیا مینه ده. او که نه، زما د پیغمبر طریقې یې خوښې نه وي، هغې باندې عمل نه کوي، نو بیا که دې دعوه کوي نه، دا دعوه ده د باطله ده، دروغ ده، دا دې په دروغه لګیا ده. نه، بعضې خلک ډېرې لوی لوی دعوې کوي، خپل کرامات بیانوي، خو زمونږ پیر صاحب چې دی هغه ډېر نیک. یو وخت یې په بیت الله شریف کې، یو بله په مدینه منوره کې، یو بل منځ یې په بیت المقدس کې، دا قصې پیر سے دی جمع لن راجی او دی کرامات بیان وی نا نا نا آغا خو دی جمعات کی مول نکی نا آغا خو بس آخو آغا بیت اللہ کی یوم یوی پا مسجد نبوی کی یوی پا بیت المقدس کی پیر سے بلا دا درو علا کده پیر سے بمگیرشتا نا نا نا نا پیر سے بگیر نیشتا خود مون مشر پیر سے اگه چا پا خوب کیوگی چه دون اگه تا گیره وی ظاهری گیره دا دوی نی خو باطینی گیره وی دا کرامات هم علا بیانه دا صاف علا بیانه حالا که دا پیغمبر خو ظاهری گیره وی دا اگه نلوی ولی و دا اگه نلوی نیک سوکو دا سنگه پیر دی چه دا پیغمبر تابداری نکن گیره نپری دی گیره خرائی بریت غد غد پریخی دی او پیر سید دی دا څنګه پیر شریعت پابندی نه کوي د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې نه خپلی او دعوی د هغه د محبت کوي چې زما هغه سره ډېره مینه نو که څوک الله سره مینه کوي نو هغه دې ده الله د پیغمبر تابعداري وکړي د پیغمبر تابعداري پیغمبر سنت دې ځان کې راوړي قل ووایه ورته ای پیغمبر اطیعوا الله د خدای تابعداري وکړي والرسول او د پیغمبر تابعداري وکړي فإن تولوا كتاسو مخو ګرځو تاسو ووري دې د دین د الله د تابعدارین د پیغمبر د تابعدارین فإن الله لا يحب الكافرين الله نه خوښي یعنی دا کفر دی چې څوک د الله حکم نه مني د پیغمبر حکم نه مني تابعدار ده کفر دی الله وایي زه کافر نه خوښوم نیرستو آیات د دوی هم د دغې خبرې چې مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو او مونږ ته د بل پیغمبر ضرورت نشته نو الله ورته دې ځای کې فرمایي چې ګورې الله پاک دا نور پیغمبران هم رالېږلي تاسو د موسی علیه السلام داوام کوئ تاسو د ابراهیم علیه السلام داوام کوئ تاسو وایئ چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو او پیغمبري بس موږ ته راکړی شوې ده زموږ خاندان ته یهودو ته ورکړی شوې ده بل چا ته نه ده ورکړی شوې نو د ابراهیم علیه السلام دوه زامن یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام په خاندان کې راغلی دی د هغه زوی د یعقوب علیه السلام بني اسرائیل څومره چې دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام دا یوه سلسله وه د اسحاق علیه السلام په اولاد کې د ابراهیم علیه السلام زوی د اسحاق علیه السلام او دا بني اسرائیل ټول راغلي دي د هغه په خاندان کې نکه حضرت ابراهیم علیه السلام ٹھیک تھا تاسو دا چې تاسو د پیغمبرانو اولاد دي بل زوی اسماعیل علیه السلام دی د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبر علیه السلام راغی کنه اخون د پیغمبرانو اولاد دی دا نه چې ستاسو پیغمبران تاسو د پیغمبرانو اولاد یې او دی چې دی نو د پیغمبره نو په اولاد کې نه دی د ابراهیم علیه السلام د خاندان نه نه دی نه د ستاسو نیکم ابراهیم علیه السلام دی او د پیغمبر علیه السلام نیکم ابراهیم علیه السلام دی نو تاسو که موسی علیه السلام منه او عیسی علیه السلام هم منه او نور پیغمبران هم منل او یا تاسو دعوه کوئ چې مونږ هغه منو نو بیا دی مو منه دی د پیغمبرانو اولاد دی دا خو اولاد دی الله وی دا د یو د بل اولاد دی دیم به په دغه پیغمبرانو اولاد کې راغلی داسې د بل ځای نه خو نه دی راغلی ان الله اصطفى آدم بېشکه خدای پاک غوره کړی دی آدم علیه السلام و نوحا او نوح علیه الصلاه والسلام و آل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام اولاد د ابراهیم علیه السلام چې هغه اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام وآل عمران او آل دا عمران على العالمين هغه وخت د مخلوق کې دا خدای پاک هغه وخت بهتره خلق پیدا کړی غوره خلق یې پیدا کړی ذریته دا اولاد او بعضو ها بعضو یدینا من بعض د بعض دا سلسله را روانه وه دا د پیغمبرانو او د دې یو د بل اولاد دی. والله الله پاک سميع عليم او ريدن كده وعالم الله هر څه اوري او الله په هر څه باندې عالم. نو تاسو دا انکار مه کوئ چې یاره دې د پیغمبرانو په اولاد کې نه دي او مونږ د پیغمبرانو په اولاد کې نه. دا ټول چې دی دین د پیغمبرانو په اولاد کې راغلی. دا آل عمران ته کې راغلی. آل عمران عمران سے دا بیت المقدس امام دا دا حضرت مریم بی بی پلار دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیکو دا غزی کر خدای پاک دے دے کی کئی دا عمران سے بی بی د بنی اسرائیل د علماو په حواله سره دا غینم حنا راغلی دی. حنا یا حنا نیکه ښځه وه د عمران صاحب. کله چې د هغې حمل شو نو هغې نظر ومن که یا الله ما له دې اولاد راکړه ما له دې زوی راکړه نو هغه به زه د بیت المقدس خدمت ته وقف کوم. دا نظر یې کله چې دا ماشوم پیدا شو نو هغه هلک نو جینۍ وه. دی دوران کې چې د دې حملو نو د دې پلار وفات شو د دې د خاون وفات شو. عمران صاحب چې د بیت المقدس امام کله چې جینۍ پیدا شو نو دې بی بی الله ته درخواست وکړه چې یا رب العالمین ما خو نظر منلی چې الک وي او د بیت المقدس خدمت پکې. یا الله دا خو جینۍ پیدا شو اوس جینۍ خدمت نشي کولی د جومات. الله ورته وفرمایل چې بس ما قبول کړې ستا نظر ما قبول کړې ته بې غمه ته بس دا بیت المقدس ته وقف کوه. نو هغې بیت المقدس ته راوست او هغې وقف کړه خپل نظر یې پوره کړه. په بیت المقدس کې حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام خادمو خدمت یې کو متولي و. هغه ته دا حواله چې دې خدمت ته کوه. بل ځای کې به راځي یا قرآندازي وکړه هر یو وی چې د دې خدمت د دې نوم یې مریم کېښود د دې مریم بي بي خدمت په مونږه کوو. هر یو وی زه کوم چونکې حقدار زکریا علیه السلام او حقدار زه کوم چې د مریم بي بي ترور د ده په نکاح کې وه د ترور خاوند دی. نو د ترور په کفالت کې دی راته. نو کله چې مور نی نو ترور بیا مور وي حق حقداره مور وي د دې وجې نه حقدار هغه و. بیا په قرآندازۍ سره هم د ده نوم راوخته زکریا علیه الصلوۃ والسلام د دې تربیت کو او دا رو رو لویده. بیا د دې هغه کرامات بیانوي چې دې له بغیبانه رزق راته او خدای پاک د دینه شونو ما او پلا. بیا خدای پاک د دینه رستو سبقونو کې برازی عیسی علیه الصلوۃ والسلام الله پیدا کړ دلتا دا آل عمران ذکر راغلی و چه و آل عمران علی العالمین نو خدای پاک دا آغا تذکره لگا شانتی اکلا دلتا چیرا دا غسی دا آل عمران دام اللہ غورا کرده او خدای پاک دا عمران پا اولاد کی لکا مریم بی بی دا مریم بی بی نروس تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ یو برگزیده پیغمبر پیدا کرده مریم بی بی دا خدای پاک چی دین یو دیر لی مقام ور کرده دا دی ذکر اللہ دا سکر اذ قالت امرأت عمران پاگ وقتی چی اوئے خزی دا عمران رب اے رب انی زتیم نظر تو ما نظر من لدے لکتالا ما دا حقا سی سیبت نی چی پا گیڑا زما کے یا اللہ زما پا گیڑا چی کم اولاد دے یا اللہ زبی نظر من محررن چی دا با آزاد دی تطور زما دا ضروریات زما دا کارون با دے آزاد فتقبل منی یا اللہ ترا زمان قبول کی انك بشك انت السميع العليم تاوريدنك عالم نظر كده مثلا كچا نظر ما نك زمان دا كارو نظر بغدا لانو زما يوديك فخو اوز دا ديك چدي بخي نو دا نظر دی دا واجب صدقه ده مسئله دا ده چې لکه څنګه زکات په سړي واجب دی او فرض دی هغه دی خپلو بچو ښځې له نشي ورکول خپل کور کې د هغې چاله نشي ورکول مور پلار له نشي ورکولې ښځو بچو له نشي ورکولې دغسې د نظر دیک چې دی پوخ کړه دام بل چاله نشي ورکول د خپلو رشته دارو له یعنې مور پلار خپلو بچو له دا نشي ورکولې دا واجب صدقه ده دا به فقرو مسکینانو ته ورکړي مالدارو ته هم نشي ورکول غریبانان به وله ګورې هغوی باندې به یې تقسیمې بعضې خلک د مسئلې تپوس کوي چې که د دې دیګ په ځای باندې مونگا پیسی ورکو نو سنگا وی نو فقه هولی کلی دی بلکل ورکولش نو یو دی قیمت پا اولا گیا چی 15,000 شپک زر روپے وانده دیک پخیگ نو اغا 15,000 شپک زر روپے روانو پا فقراو بانده تقسیم کن خو ما دا اوی چی دا واجب دا فرض صدقه دا لکه دا زکات پشانده نو یو خدا مالدار له نشي ورکولې کافر له نشي ورکولې محله کې داسې خلک دي چې هغه کافر اوسېږي هغوی له نشي ورکولې دا په مسلمانانو باندې او غربا او فقراو باندې تقسیمېږي خو د دې په مقابله کې یعنې تا کوم څیز نظر ومنه ګډ دې ومنه نو د هغې قیمت راغښتې شي او هغه هم صدقه کول شي دا مثلا فلما وضعتها هر کله چې ویزه گاودی بچی لره قال نو اوی دی خزی دی عمران رب اے رب انی وضعتها انسا ما خو اوزه گو جنی یا اللہ دا خو جنی پیدا شد ما خو دا خیالو چه علب پی او دا بیت المقدس خدمت پکر والله اعلم بما وضعت الله عالم لپاره چې تازه ګول دی ولیس الذکر کالانثی او نه دی الک په شان د جینۍ اوس ګورې دا منځ کې والله اعلم بما وضعت یعنی الله عالم دی الله عزت عالم یې په دې باندې چې دا الک دی او که دا جینۍ دی دا جمله معترضه ده په منځ کې ولیس الذکر کالانثی دا رستو او مخکې فلما وضعت قالت دا عمران بی بی ښځې وي او دا رستو و انی سمیتها دام ده دا عمران صاحب د بی بی قول دی خو دا منځ کې دوه جملې دا یوه جمله والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی دا جمله معترضه ده دا الله قول دی دا الله وی اله به تاسو د دې په معنی باندې پوه شئ الله عالم دی بما وزعت اغه چې تازه ګول وليس الذكر كالانسا او نه دی اغه الک چې اغه کم تا غوسته کالانسا په شان د دی جینه چې دا کومه ما پیدا کړه نو اغه الک د دی په شان نه دی یعنی د دی جینه ډیره لویه مرتبه د دې په ترجمه ځان پوه کې عزتمن بیا به ته مشکل نه وي دی ځای کې وليس الذكر كالانثى او نبي الک کما لک اکم چتا غوسته ستا چې کوم اراده و چې الک په پیدا شي هغه به د بیت المقدس خدمت ته وقف کړم نبي اغه الک کالانثى په شان د دی جینه یعنی دا جینه دی له بزو دی رلو یا مرتبه ورکوم د دې ذات هغه به د برکت او د رحمت او د هدایت یو دی ذریعہ طول عالم تبدا دینو یو نور خورید والله اللہ پاک عالم خعالم دی بما وزعت اغتی تازه گولی دی ولیس الزکر کالانسا او ندی اغالک چکم ستا پا خیال کیو کالانسا پشان دی دی جینی و اینی او زچین مور یوسوی دادا مور قول دی دا منس کی پکی دا اللہ خبر آوینا وز بیا دا عمران بی بی خزوی و اینی زتیم سمیتوها مریم نم میکی خود دی مریم نم می خود دادا مور حق چی مور ولی نم کی دی پلار ولی نم کی دی صرف دا پلار حق ندی دی پلار بولی نم کی دی مورم ولی نم خودیش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیوش پیغمبر علیہ السلام فرمایل ما غل نوم ابراہیم کی اخو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیوش و ابراہیم نوم ولا کی اخو او عقیقه ولا اوکا نیو خو نوم اخو دل داد اولاد حق دی پیدائش سرا زر تر زر چی ولا نوم کی اخو دیش نن سبا زمون دخل کنو نونا نخوخی خلق ناشنا نو نگدی پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی که زما خوخ نم عبدالله و عبدالرحمن خلو بچول دانون کیره پیغمبر علیہ السلام و سلام تیو صحابی را دی یا رسول اللہ دا عزویم شوی پیغمبر علیہ السلام ویدل نم عبدالله کیره او پیغمبر علیہ السلام ولا خلق اللہ علیہ وآلہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رو رو پیغمبر علیہ السلام تے رو پیغمبر علیہ السلام وطوی ویدل انم عبداللہ کیر او خلقی ولا اللہ علیہ وآلہ دغس عبداللہ و عبدالرحمن من دو پیغمبر علیہ السلام پخو یو خو مونږ نوم کې تاخیر کوو ډېر زیات پیغمبر علیه السلام وایي پیدایش نه وروسته زر وله نوم کېږي اوو ورځو پورې عقیقه ده سنت طریقه ده چې مونږ اوو ورځو پورې د ماشوم نوم کېږو او عقیقه ولو نومونه خلک غلط دي بیا وروسته د بدلولو کوشش کوي بدلیې او په یو لوی مصیبت باندې اخته وي څوک وی دا نومې دی او څوک وی دا نومې دی او څوک وی دا دوه درې نومې شي مور ورته په یوه نامه وایي پلار ورته په بل نوم باندې وایي وروڼه خویندې ورته بل نوم وایي نو نه د یو شي او نه د بل شي